سورۃ القلم. اب یہ جو ہے سورہ ملک یہ منفرد ہے جیسے سورہ قاف اس مجموعے میں منفرد تھی، باقی وہ چھ صورتیں جوڑوں کی شکل میں تھیں. یہاں یہ کہ تین سب گروپس آئیں گے، ایک منفرد، دو جوڑوں. اب یہ جوڑے والی شکل ہے سورۃ القلم، اور پھر دوسری سورۃ الحاقہ. حاقہ میں آپ دیکھیں گے کہ امباء رسل والی بات زیادہ نمایاں ہوگی، اور اس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں. لیکن یہ سورہ نون اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ابتدائی دعوت کا انداز جو محمد الرسول اللہ کا ہے وہ اس میں آیا ہے. اور ایک خیال یہ بھی رکھیے کہ اس کی پہلی سات آیات کے بارے میں یہ خیال ہے بہت سے حضرات کا، جن میں میں بھی شامل ہوں، میں ان سے متفق ہوں، کہ یہ دوسری وحی ہے جو حضور پر ہوئی ہے. اس لیے کہ جو پہلا جب آپ نے آ کے بتایا مجھ پر وحی آئی ہے، فرشتہ آیا تھا، تو پہلا تاثر جو لوگوں کا تھا وہ یہی تھا کہ معلوم ہوتا کوئی دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا، یہاں کہیں کوئی جن آ گیا ہے، آسیب آ گیا. وہ جنات سے واقف تھے، فرشتوں سے واقف ہی نہیں تھے. تو کوئی جن ہے، کوئی بدرو ہے، وہ آ کر ان پر سوار ہو گئی. اچھے بھلے آدمی تھے، تو ایک ہمدردانہ انداز میں بھی کہا گیا، اور جو لوگ مخالفین تھے، ہر شخص کے ہوتے ہیں، انہوں نے اس کو ایک دوسرے انداز میں بھی بیان کیا. اس کا حضور پر فوری طور پر جو ہے، دیکھیے ابتدائی طور پر جب تجربہ ہوتا ہے تو اس کا صدمہ بہت شدید ہوتا ہے. یہی جو کل تک میرے قدموں میں اپنی نگاہیں بچھا رہے تھے، آج مجھے دیوانہ کہہ رہے ہیں. یہی لوگ، میں تو ان کی آنکھوں کا تارا تھا. تو صدمہ بھی شدید تھا. اس صدمے میں یہ آیتیں اتنی ہیں حضور کی دلجوئی کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون. یہ آخری اور تیسری سورت ہے جو ایک حرف سے شروع ہوئی ہے، نون سے. سورہ قاف، سورہ سعد ہم پڑھ چکے ہیں. قسم ہے قلم کی اور جو کچھ یہ لکھتے ہیں، یعنی جو بھی انسان کا علمی ذخیرہ آج تک کا ہے وہ اس پر گواہ ہے. کس پر؟ مان تب نعمت رب کا بھی مجنون، کہ اے محمد آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے مجنون نہیں. بھلا مجنون ایسے ہوتے جنہوں نے کہا جھک ماری، جنہوں نے کہا حماقت کا ثبوت دیا. ایسی پاک اور صاف زندگی، ایسی طہارت والی زندگی، پاکیزگی والی زندگی، ایسے بلند اخلاق، مان تب نعمت رب کا بھی مجنون. آپ ان لوگوں کے کہنے کا آپ اتنا اثر نہ لیجئے، آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے کوئی مجنون نہیں ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور یقیناً آپ کے لیے تو وہ اجر ہے کہ جو غیر منقطع ہے، جس کا سلسلہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ تو ہیں خلق عظیم کے اوپر فائز ہیں. معراج انسانیت پر تو حضور پہلے ہی فائز تھے. یہ تو معراج نبوت و رسالت ہے جو اب شروع ہو رہی ہے. معراج انسانیت پر تو محمد رسول اللہ اپنے اخلاق، اپنے کردار، اس کے اعتبار سے معراج انسانیت پر تو پہلے ہی سے. اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، بڑے اعلیٰ اخلاق اور بڑے اونچے کردار پر آپ ہیں. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُ، دیکھیں کیسے جیسے کہ کوئی بڑا چھوٹے کو سمجھاتا ہے. دیکھیے آپ ایسی فکر نہ کریں، ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے، بالکل کھل جائے گی بات. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ آپ دونوں میں سے کون تھا کہ جو فتنے میں مبتلا ہو گیا تھا، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، یا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ پاگل ہو گئے یا ان کو جنون کا عارضہ ہو گیا، کون بچل گیا تھا، کون فتنے میں آ گیا تھا. ان رب کہ عالم و بن طول سبیل ہی، یقیناً تیرا رب خوب جانتا ہے کون اس کی راہ سے بھٹک گئے ہیں. وہ عالم و بن محتدین، اور وہ ان کو بھی جانتا ہے جو ہدایت پر ہیں. اللہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. یہ سات آیات ہیں کہ جو بہت سے حضرات کے نزدیک دوسری وحی ہیں جو محمد رسول اللہ پر ہوئی ہے. اس کے بعد جو آ رہا ہے یہ ایک بہت اہم مضمون ہے. ظاہر بات ہے کہ شروع ہی کی اور وحی ہیں جو جوڑ دی گئی ہیں یہاں پر، سات سورت بنائی گئی ہے. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون، اے نبی آپ ان جھٹلانے والوں کی باتوں پر دھیان نہ دیجیے گا، ان کے مشوروں کے اوپر توجہ نہ کیجیے گا، ان کی باتوں میں نہ آ جائیے گا. یہ تو چاہتے ہیں کہ ذرا سے آپ ڈھیلے پڑے وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں. باطل جو ہے، باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے. شرکت میں آنا ہے حق و باطل نہ کر قبول. باطل تو ہمیشہ کمپرومائز کرنا چاہتا ہے حق کے ساتھ، بھائی کچھ میری مان لو کچھ میں تمہاری مان لیتا ہوں. باطل ہمیشہ چاہے کمپرومائز کرے، شروع شروع میں نگیٹ کرے گا، نفی کرے گا، پھر دیکھے گا یہ تو تگڑے ہیں، جمے ہوئے ہیں، پھر کمپرومائز کرے گا. لیکن اے نبی اس دام سے بچیے، اس جال سے بچیے. فلا تطع المكذبين ودوا، وہ چاہتے ہیں کہ ذرا آپ ڈھیلے پڑے. لو تدهن، مداہنت اسی سے بنا ہے، مداہنت کرنا، آپ ذرا مداہنت سے کام لے تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں. ولا تطع كل حلاف مهين، اب یہ خاص طور پر بعض یوں سمجھیے لوگ تھے، ولید بن مغیرہ بھی، اس کی قبیل کے کچھ اور لوگ بھی تھے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پرٹیکولرلی کس کے بارے میں ہے، زیادہ خیال ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہے، اور یہ بڑے سخت الفاظ اب آ رہے ہیں. ولا تطیق اللہ فی المہین، مت مانیے اس کی بات جو بہت قسمیں کھانے والا ہے لیکن بہت ہی گھٹیا آدمی ہے. مہین، جو آدمی گھٹیا ہوتا ہے وہ در حقیقت پھر اپنی بات میں وزن پیدا کرتا ہے، اپنی شخصیت کی کا جو ہلکا پن ہے اس کو کمپنسیٹ کرتا ہے قسمیں کھا کھا کے. کل حلاف مہین، جو بہت قسمیں کھا کھا کر آپ کو اپنے خلوص کی اور اخلاص کی اور خیر خواہی کا یقین دلاتا ہے لیکن وہ خود نہایت بے قدر انسان ہے. ہم مازم مشائم بن امین، رودر رو تانے بھی دیتا ہے اور چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، چلتا رہتا ہے چغلیوں کے ساتھ. من نائل للخیر معتد اسیم، خیر سے روکنے والا ہے، خود حد سے بڑھنے والا ہے، گناہگار ہے. اتل بعد ذالک ذنیم، اجڑ ہے، گوار ہے، اور یہ کہ اس کے بعد بدنام بھی ہے. یہ بھی تھا لوگوں کے اندر مشہور کہ وہ ولد الزنا ہے. ان کان ذا مال و بنین، صرف اس گھمنڈ کی بنیاد پر کہ ہم نے اسے مال بھی دے رکھا ہے، مالدار ہے اور بیٹوں والا ہے. بیٹے تو کیسے کیسے اللہ نے دیے تھے، خالد بن ولید اسی کا بیٹا ہے نا، سیف من سیوف اللہ، ولید بن مغیرہ. ان کان ذا مال و بنین اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اسے ہماری آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہے کہتا ہے یہ تو سب پرانی باتیں چلی آ رہی ہیں، ڈھکوسلے ہیں، یہ انہی کے قصے ہیں، پرانی نقلیں ہیں ان کی. سنسبه على الخرطوم، ہم اس کی سونڈ پر مہر مانیں، مہر لگائیں گے. ناک کوئی بہت بڑی ہوگی اس کی نمایاں، پھکنا سی ہوگی، تو وہ سونڈ کا کہا گیا ہے. سنسبه على الخرطوم انا بلوناهم، اب یہ بڑی پیاری ایک تمثیل آ رہی ہے، تمثیل ہے یا واقعہ ہے. ایمان بالآخرہ کے لیے یہ بہت سہل، بہت عمدہ، بہت سلیس اور بہت عام فہم تمثیل ہے. انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے انہیں آزمایا ہے. آپ پڑھ چکے ہیں نا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو طرح طرح کے امتحان ہوتے ہیں، کسی کو غربت کا امتحان ہے، کسی کو دولت مندی کا امتحان ہے. ہم نے انہیں آزمایا جیسے کہ اصحاب الجنہ ایک باغ والوں کو آزمایا تھا. اذ اقسموا لیصرمنھا مصبحین، جبکہ انہوں نے قسم کھائی کہ صبح صبح ہم اس کا پھل اتار لیں گے. باغ تیار ہے، آموں کا باغ ہے یا جو بھی باغ ہے، بالکل فصل تیار ہے، بس اب دیر نہیں کرنی ہے، صبح صبح جائیں گے. ولا یستثنون، انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، پکا ارادہ کر لیا، بس جائیں گے، ایک باغ ہے ہمارا، بہرا رہا ہے، پھلوں سے لدا ہوا ہے، ہم نے سارا سامان کر لیا، رسیاں وسیاں سیڑھیاں ویڑیاں جو چاہیے سب فراہم کر لیا، اور صبح صبح جائیں گے. اب ظاہر بات ہے کہ پھر جو غفلت کی وجہ سے ان کے کردار کا ایک نقشہ ہے وہ کیا ہے. فطاف علیہ طائف من ربک وہم نائمون، ابھی وہ سوئے ہوئے ہی تھے کہ اس باغ کے اوپر تیرے رب کی طرف سے ایک پھرنے والا پھر گیا، کوئی بگولا آ گیا، ہوا کا کوئی آ گیا جس میں آگ تھی. فاحترقت، یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، وہ سب جل کر راکھ ہو گیا، لیکن وہاں سب کچھ ہو چکا، انہیں پتہ نہیں، اپنے گھروں سے چل رہے ہیں صبح ہی صبح. یہ ہے انسان کا معاملہ کہ کٹ چکا ہوتا ہے، پتا چاک ہو چکا ہوتا ہے، وہ اکڑ رہا ہوتا ہے ابھی، جسم کے اندر کینسر نے جڑیں جما لی ہیں اور اس کی کمر ابھی بھی اکڑی، وہ تو پتہ ہی نہیں کہ کینسر جو ہے جڑیں جما چکا ہے، وہ تو ابھی کبھی ڈائگنوز ہوگا تو کہیں گے کہ ارے یہ تو سب کا پورا کا پورا جسم میں پھیل چکا ہے. یہ غفلت رہتی ہے انسان میں. وہاں باغ اجڑ چکا، ان کا حال کیا ہے؟ فاسبحت کا سرین، وہ باغ تو ایسا ہو گیا جیسے پھل ول اتر ہی گیا اس کا. فتناد اور مصبحین، اب صبح صبح انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دی، پکارا، انغدو علی حرثکم ان کنتم صارمین، ذرا جلدی سویرے چلو اپنے اس کھیت پر یا اپنے اس باغ پر اگر تم واقعتاً پھل توڑنا چاہتے ہو. فانطلقوا وهم يتخافتون، اب وہ چلے اور آپس میں چپکے چپکے یہ باتیں کر رہے تھے. اللہ يدخلنها اليوم عليكم مسكين، دیکھو آج کوئی مسکین قریب نہ آنے پائے. یہ کون ہوتے ہیں بدماش؟ محنت ہم نے کی، باغ کی وہ حفاظت ہم نے کی، ہم نے یہاں پر سارے جو ہے وہ پاپڑ بیلے، اور یہ آ جاتے ہیں کہ صاحب ہمارا بھی کوئی کچھ ہمیں بھی دیجیے، ہمیں بھی دیجیے. یہ ہے اب ان کا کردار کی پستی کا معاملہ. جب آخرت سے دور ہوں گے تو یہ کردار کی پستی آ جائے گی. شاید الگ صبح اسی لیے گئے کسی کو پتہ ہی نہ چلے. لا يدخلن اليوم عليكم مسكين، کوئی مسکین داخل نہ ہونے پائے. وغدا على ہر دن قادرین، یہ ہے تصویر لفظی، چلے بڑے اکڑتے ہوئے گویا کہ پوری طرح قادر ہیں، بس اب جائیں گے اور پھل اتار کے لے آئیں گے لپکتے ہوئے. فلما راوها قالوا انا لضالون، جب دیکھا باغ کو ہم تو کوئی بھٹک کر آ گئے، کوئی راستہ بھول گئے، کہاں آ گئے، یہ باغ تو ہمارا نہیں ہے، بل نحن محرومون، نہیں نہیں باغ تو وہی ہے، ہم محروم ہو گئے. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان کے درمیانی کوئی ان میں سے تھا، کوئی نیک بھی ہوگا، جس نے کہا دیکھو میں تم سے کہا نہیں کرتا تھا، تم اپنے رب کی تسبیح کیوں نہیں کرتے، اسے یاد کیوں نہیں کرتے، اس کا حق کیوں نہیں ادا کرتے. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، ان کا واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارا رب پاک ہے، واقعی ہم ہی ظالم تھے. فاقبل بعضهم على بعض يتلاونون، اب وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، تم نے اصل میں ہمیں زیادہ غافل کیا، تم نے وہ روش اختیار کر لی تھی جسے ہم اور دور چلے گئے اللہ سے اور آخرت کی یاد سے. قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين، آخر کہا ہائے ہماری شامت، ہم تو واقعتاً سب کے سب ہی اپنے حدود سے تجاوز کرنے والے تھے. عسى ربنا يبدلنا خيرا منها، امید ہے ہمارا رب اس سے بہتر ہمیں دے دے گا، اگلے سال پھر جو فصل آئے گی ہم باغ کے اوپر محنت کریں گے وہ دے دے گا. انا الى ربنا راغبون، اب ہم پورے، اب دیکھیے رغبا الى ربنا راغبون، ہم راغب ہیں اپنے رب کی طرف، اب ہم توجہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں پوری طریقے سے، اب جو سارے حقوق اللہ کو ادا کریں گے. عسى ربنا يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، الى کے ساتھ رغبت یہ ہے. ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه، یہ ہم پہلے پارے میں پڑھائے تھے، لفظ ایک ہے رغبت، الا کے معنی کچھ اور ہے اور ان کے معنی کچھ اور ہو جائے، بالکل برعکس. اب جو اصل جملہ آیا ہے یہ ہے، جسے ہم جب کہانیاں پڑھتے تھے کہ یہ کہانی ہے، دس از دی مورل لیسن آف دس اسٹوری. مورل لیسن کیا ہے؟ کذالک العذاب ولا عذاب الاخرت اکبر لو کانوا یعلمون، اس طرح آتا ہے عذاب، اور یہ تو بڑا چھوٹا سا عذاب ہے. دنیا میں محنتیں ضائع ہو گئی ایک سال کی، اگلے سال توقع ہے کہ شاید دوبارہ توبہ کر لو، رجوع کر لو اور اللہ کا بھی حق ادا کرو، اللہ پوری تمہیں فصل دے دے. آخرت کے عذاب وہ ہے بہت بڑا، ایک دفعہ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، اور پھر واپس لوٹنے کا کوئی امکان نہیں، پھر توبہ کی کوئی شکل نہیں. کذالک العذاب ولا عذاب الاخرت اکبر لو کانوا یعلمون، کاش کہ انہیں معلوم ہو. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، اس کے برعکس جو اب متقی بندے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس نعمت والے باغات ہیں. افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم اپنے فرما برداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟ یعنی اگر باس بادل موت نہیں ہے تو پھر تو مجرم اور مسلم برابر ہو گئے. ایک نظم شاید آپ نے بھی پڑھی ہو، ڈیتھ دی لیولر، موت تو آ کر سب کو برابر کر دیتی ہے، چاہے کوئی محل میں رہتا تھا بہت اور وہ بڑے گدیلے نرم مخبلی، اور خواہ کوئی چٹائی کے اوپر یا ننگی زمین کے اوپر کہیں سوتا تھا اینٹ اپنے سر کے نیچے رکھ کر، موت کے بعد تو سب کا ایک ہی حشر ہے، ڈیتھ دی لیولر. لیکن ڈیتھ دی لیولر اگر اخلاقی لیول پر بھی ہو تو بڑا ظلم ہے. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تمہاری بت ماری گئی ہے، کیسا حکم دے رہے ہو، کیسی رائے بنا رہے ہو؟ دنیا میں کوئی حکومت ہوتی ہے جو اپنے باغیوں کو اور وفاداروں کو برابر رکھے؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم نے پڑھا ہو کہ کوئی آخرت و آخرت نہیں ہے؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ تمہیں آخرت میں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم پسند کرو گے؟ ام لکم ایمانون علینا بالغا، کیا تم نے ہم سے کوئی قسم لے رکھی ہے جو ہمارے اوپر پوری اترنے والی ہو؟ الا یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. ان لکم لما تحکمون، کہ تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم چاہو گے. سلہم ایہم بذالک زعیم، اے نبی ذرا ان سے پوچھئے کہ کون ہے کہ جو اس کا ذمہ لیتا ہو. ام لہم شرکا، کیا ان کے کوئی شریک ہیں جو وہاں بچا لیں گے؟ فلیاتو بشرکائہم ان کانوا صادقین، تو لائیں اپنے شریکوں کے اگر سچے ہیں. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، جس دن کے پنڈلی کھولی جائے گی. آیات متشابہات، کوئی شان ہے، میدان حشر کا کوئی مرحلہ ہے جس میں اللہ کی کوئی تجلی ہے خاص جو ظاہر کی جائے گی، اور وہ بھی ایک چھلنی ہے لگانے کے لیے. جو دنیا میں صاحب ایمان تھے، نمازیں پڑھتے تھے، سجدے کرتے تھے، وہ فوراً اس تجلی کو دیکھتے ہی سجدے میں گر جائیں گے، اور جو دنیا میں اکڑے رہتے تھے، ان کی گردنیں اکڑی رہتی تھیں، سجدے نہیں کرتے تھے، وہ چاہیں گے سجدہ کرنا کر نہیں سکیں گے، چھلنی لگ جائے گی. اب وہ تجلی کون سی اللہ کی؟ یکشف عن ساقین، اللہ کی پنڈلی کھولی جائے گی. واللہ عالم. وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور پکارا جائے گا سجدہ کرو اللہ کو. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ، ان کی نگاہیں زمین میں گڑی رہ جائیں گی. تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، ان کے چہروں پر سیاہی پھیل جائے گی. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، ان کو پکارا جاتا تھا سجدہ کرنے کے لیے اللہ کے سامنے، جبکہ یہ ثابت و سالم تھے، صحیح تھے، اس وقت یہ سجدہ نہیں کرتے تھے. آج کرنا چاہیں گے تو کرنے نہیں دیا جائے گا. فذرنی، اب یہ انداز دیکھ لی جو میں نے کہا تھا شروع کی صورتوں میں، تو اے نبی چھوڑیے مجھے، ومن یکذب بہذا الحدیث، جو اس قرآن کا اور جو آپ وہی پیش کر رہے ہیں جس کی تکذیب کر رہے ہیں، ذرا چھوڑیے مجھے اور ان کو، میں ان سے نبٹ لوں گا. ان کے بارے میں آپ زیادہ تشویش میں مبتلا نہ ہوں، ان کی باتوں سے زیادہ اثر نہ لیں، دلگیر نہ ہوں، دل گرفتہ نہ ہوں، رنجیدہ نہ ہوں. ذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم انہیں سہج سہج رفتہ رفتہ لے آئیں گے جہاں سے کہ انہیں گمان بھی نہیں ہوگا. یہ کیا استدراج کہلاتا ہے؟ یہ علماء کی زبان میں، یہ جب چونکہ اصطلاحات میں گفتگو ہوتی ہے، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے قیام پاکستان کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے تھے. ہو سکتا ہے یہ استدراج ہو. استدراج کیا ہوتا ہے؟ کہ کوئی شخص غلط کار ہے، غلط راستے پر جا رہا ہے، اور کوئی اس کو اللہ تعالیٰ اور نواز دیتا ہے، وہ سمجھتا میں تو بڑا کامیاب ہوں، پھر اور اپنی غلطی کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، پھر ایک ہی جھٹکا ہوتا ہے اور اللہ کام ختم کرتا ہے. استدراج ہے، درجہ درجہ، درجہ بدرجہ، اور اس کی رسی ڈھیل دے کر، اور اسے دنیا میں کامیابیاں دے کر، تاکہ اور خوب سے باطن پورا ظاہر ہو جائے، اور وہ شدید سے شدید تر عذاب کا مستحق بن جائے، وہ استدراج ہے. ہم انہیں درجہ بدرجہ استدراج اس کے ذریعے سے لے آئیں گے، من حیث لا یعلمون، جس کا انہوں اندازہ بھی نہیں ہوگا. وہ املی لہم، اور میں ان کو ڈھیل دوں گا، مہلت دوں گا. ان قیدی متین، میری تجویز، میری چال بہت مضبوط ہے. جیسے میں نے بارہا مثال دی ہے کہ اگر مچھلی کے حلق میں کانٹا پھنس گیا تو اب وہ شکاری ڈھیل دے رہا ہے، جائے گی کہاں، کانٹا تو لگا ہوا ہے. اسی طریقے سے املی لہم، ان قیدی متین. اس کو میں چونکہ کہہ بیٹھا ہوں، اس وقت میں زیادہ بیان کر دوں آپ سے کہ اصل میں 1946 میں مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ رمضان مبارک ہمیشہ کرتے تھے سلہٹ میں، سن 46 کے رمضان میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ملائے اعلیٰ میں پاکستان کے قیام کا فیصلہ ہو چکا ہے. اس لیے کہ وہ ہم لیلۃ القدر کے اندر فیہا یفرق کل امر حکیم، تمام معاملات طے ہو جاتے، ایک سال پہلے طے ہو چکا ہے، اگلی سال کے لیلۃ القدر میں پاکستان قائم ہو گیا. لیکن ظاہر بات ہے کہ مولانا مدنی قیام پاکستان کے مخالف تھے. تو اب ان کے کچھ عقیدت مندوں نے کہا کہ اگر یہ بات، ملائے اعلیٰ کا یہ فیصلہ اگر آپ پر منکشف ہو گیا ہے، کشف ہو گیا ہے آپ کو، تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم پھر مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں یہ کہا تھا کہ یہ معاملہ ہے تکوینی، اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے، کیوں کیا ہے، یہ ہم نہیں جانتے. ہمیں دیکھنا ہے دنیا میں اپنے معاملات کو اپنی عقل سے کام لے کر، ان سمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مسلمانان ہند کے لیے کون سی تجویز بہتر ہے، صحیح تر ہے، اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. تکوینی معاملہ ہے، ہو سکتا استدراج ہو کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے جو غلط روش اختیار کی ہے، اللہ اور ڈھیل دے کر ان کے لیے کوئی بڑا عذاب لانے والا ہو. اور واقعہ یہ ہے کہ ایک بڑا عذاب ہم پر 1971 میں آ گیا تھا، لیکن کچھ پتہ نہیں دوسرا عذاب اب سر پر آیا کھڑا ہو. لیکن اس کا سبب میرے نزدیک قیام پاکستان نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد کا جو ہم نے طرز عمل اختیار کیا وہ ہے. تو یہ استدراج کے حوالے سے میں نے یہ وضاحت کر دی. ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، یہ سورہ طور میں یہ آیتیں جو کہ تو آ چکی ہیں. اے نبی، کیا آپ ان سے کوئی اجرت طلب کی ہے؟ آپ نے بل تو نہیں بہت بڑا دے دیا ان کو کہ میں نے اتنی تمہیں جو تبلیغ کی ہے تو یہ میرا بل ہے. ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، کہ اس کے تاوان تلے دبے جا رہے ہیں یہ. ام عندهم الغیب فهم یکتبون، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہوں. فاصبر لحکم ربک، اے نبی صبر کیجئے، اور یہاں صبر کے بعد لام ہے، لحکم ربک، انتظار کیجئے اپنے رب کے حکم کا. اور یہاں نوٹ کر لیجئے، آگے آ رہا ہے حضرت یونس علیہ السلام کا معاملہ. ان سے بس یہی خطا ہوئی تھی کہ اپنی قوم کے کفر اور مخالفت اور عناد سے غصے میں بھر کر، حبیت حق کا غصہ تھا، غیرت حق کا غصہ تھا، اللہ سے کوئی غصہ نہیں تھا معاذ اللہ، یہ کچھ کچھ مترجمین ادھر چلے گئے اللہ سے ناراض ہو کر، ذہب مغاظبا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، ان کی بد کرداری اور ان کی مخالفت سے بد دل ہو کر غصے میں بھر کر چلے گئے، انتظار نہیں کیا اللہ کے حکم کا. فاصبر لحکم ربک، اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے. ولا تکن کصاحب الحوت، اور دیکھیے آپ اس مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے گا. اذ نادا وہو مغظوم، جبکہ اس نے پکارا، جبکہ وہ اپنے غم کو اپنے اندر ہی اندر پی رہا تھا، صدمے کو، اور جبکہ وہ اس مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں نے ظلم کیا، میں زیادتی پر ہوں. لولا انت دارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم، اگر اس کا ہاتھ نہ پکڑ لیا ہوتا، نہ سنبھال لیا ہوتا اسے اس کے رب کے ایک انعام اور احسان نے، تو وہ تو پھینک ہی دیا گیا تھا چٹیل زمین پر مذمت زدہ. اس کو میں چاہتا تھا کہ آپ کو بتا دوں کہ اصل میں یہ علاقہ جو ہے بال بک کا علاقہ، اور وہ اس سے اوپر جو یہ عراق اور جو کا جو شمالی علاقہ ہے، وہاں کہیں نینوا کا شہر ہے، وہاں یہ تھے. اور آج کل جو دریا و فرات کا معاملہ ہے وہ تو چھوٹی ندیاں رہ گئی ہیں، اس وقت ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے بہت بڑے دریا ہوں، اور وہاں سے وہ کشتی میں سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے کہ کسی ویل مچھلی نے انہیں نگل لیا. اور یہ دریا گرتے ہیں اسی جو یہ گلف پرشین گلف ہے، یا گلف عربک گلف ہے، جو بھی آپ کہیں اسے، الخلیج العربی یا پرشین گلف، اور وہاں سے ہو کر یہ مکران کے ساحل کے قریب تک وہ مچھلی لے آئی ہے، اور یہاں اس نے الٹ دیا اللہ کے حکم سے. تو وہ جو میں بتا چکا ہوں آپ کو احمد الدین مارہروی کے حوالے سے، کئی گین یقین کا درخت اللہ نے وہاں اگا دیا، وہ سارا کام وہ نعمت ہے. لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، تو اس کے رب نے پھر اس کو نواز دیا، پسند کر لیا، اور اسے پھر صالحین میں سے کر دیا. وہی یقاد الذین کفروا، یہاں پر یہ نوٹ کر لیجئے کہ یونس ابن متی یہ جو ہے، ان کے بارے میں حضور نے فرمایا مجھے ان پر بھی فضیلت مت دو، اور ہم جو ہیں وہ سارا جو ہے زور اس پر صرف کر دیتے ہیں، وہ افضل ہیں لیکن حاجت مشاتا نہیں، صورت دل آرام را، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دنیا جانتی ہے، آج پوری دنیا مان رہی ہے. اگر مائیکل ہارٹ کہہ رہا ہے آن ٹاپ آف دی لسٹ اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف دی ورلڈ ہیومن ہسٹری اینڈ پوٹنگ محمد آن ٹاپ، تو جادو وہ جو سچ کر بولے گا خود بولے گا. اقاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارہم لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون، یہ سورت کا ابتدائی اور سورت کی انتہا یہاں پہ آ کر جڑ گئی ہے. اور یہ بھی سمجھ میں آ گیا نون سے کیوں شروع ہوا، یہ نون کہتے ہیں مچھلی کو، ذنون ذہب مغاظبا، مچھلی ہی کا معاملہ حضرت مچھلی والے کی بات پر سورت ختم ہو رہی ہے. اور یہ لوگ تو تلے ہوئے اس پر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کہ آپ کو وہ پھسلا دیں گے، آپ کے قدموں میں تزلزل پیدا کر دیں گے اپنی نگاہوں سے گھور کر. لما سمعوا الذکر، جب یہ سنتے ہیں، جب آپ اللہ کا کلام انہیں سناتے ہیں تو ایسے گھورتے ہیں. اور یہ بھی آتا ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے یہ عاملین جو ہوتے ہیں، جو اپنی وہ جو قوت ارادی کو مجتمع کر لیتے ہیں اپنی آنکھوں میں، بس کرتے ہیں، اس کے ایکسرسائزز ہیں کہ پھر وہ کسی کو دیکھتے ہیں تو وہ آنکھوں کی تاب نہیں لا سکتا، ان کے کوئی شخص آنکھیں چار نہیں کر سکتا ان سے، تو ان کو بھی بلا کر جو ہے باقاعدہ حضور کے اوپر ان کی یہ جو ہے وہ کوشش کی گئی کہ اسی کے ذریعے سے حضور، اصل بات تو یہ تھی کہ حضور کی جو قوت ارادی ہے اسے کسی طرح کل کر دیا جائے، کہ وہ چھوڑ بیٹھے اس کام کو، بس اس کے لیے سارے حربے انہوں نے آزمائے. وہی یقاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارہم لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون وما ہوا الا ذکر للعالمین، اور نہیں ہے وہ، ہوا قرآن کے لیے بھی اور حضور کے لیے بھی، یہ تو ایک نصیحت ہے، یاد دہانی ہے. حضور اپنی ذات میں بھی تو یاد دہانی ہے، اپنی ذات میں قرآن مجسم ہے، جیسے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کانا خلق القرآن،